राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 4 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतान स्वर्ग आश्रम राम विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत नहीं सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत्य का भाव सिद्ध नहीं होता असत है वो सुना अपना देखने में आता है सुनने में आता है विचार में आता है सत्ता जाती है प्रत्येक सबका अनुभव है बालक अवस्था हुई जवान अवस्था हुई वृद्धावस्था हुई रोगी हुई कभी आरोगी हुई कभी धनी अवस्था कभी निर्धन अवस्था कभी मान कभी अभिमान कभी आदर कभी निरादर ये सब नहीं है चाहे वो है उसी सत्ता है स्वाभाविक इसमें उद्योग नहीं है उद्योग से ये साध्य हो ये कृत्रिम नहीं है ये तो है स्वतः है स्वाभाविक अपने आप के सत्ता स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध सत्ता है उसमें अपनी स्थिति स्वाभाविक है स्वाभाविक सब स्थिति उसी में है बात यही है केवल अपनी स्थिति असत में मानने असत माने भी है असत में अपनी सत्ता है नहीं असत को आदर दे करके उसको महत्ता दे दी पहले सत्ता दी पहले महत्ता दे दी इस बात से मर गए इसको सदैव देवी ही नहीं क्यों मालिक था बाद में जवान हुआ जवान से बूढ़ा हुआ श्री का हुई ये तो परिवर्तन होता है हरदम परिवर्तन होता है ये सर्व में भी परिवर्तन होता है प्रलय में भी परिवर्तन होता है महाप्रलय में भी महासर्व में भी इसमें परिवर्तन हो गया है तत्व है जो का तू सब जगह परिपूर्ण है स्वतः स्वाभाविक इसमें कोई आज्ञा है इसमें कोई परिश्रम नहीं है ये कोई निर्माण करना नहीं है स्वतः है ना सुधो विद्यते भाव ना भाव विद्यतेश्वतर्शी तत्वदर्शन तो सत्ता है उसको भी देखा है नस्ता नस्ता उसको देखा है स्वाभाविक विश्वास दे सत्ता में स्वाभाविक स्थिति है उस सत्ता जो व्यापक सत्ता है उसमें जिसे जहां अपना अस्तित्व माना वो अस्तित्व सत्ता के साथ ही तो है वो सत्ता अखंड है स्वाभाविक नाभाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते। सता स्वाभाविक सत्ता है, परिपूर्ण सम शांत आत्मविहन चैत विहन आत्मविहन सदिहन। घन मानो ठोस, अपने जो उस सत्ता को न मान करके अशुद्ध को सत्ता दे, सत्ता दे महत्ता दे दी, महत्ता देकर उसमें स्थिति कर दी अपनी, ये गलती हुई है। गलती को गलती समझते गलती मिट जाती है। गलती को गलती सिद्ध होते ही मिट जाती है। सत्य वो है जो गलती देता है, सब जगह है, सब देश है, काल है, वस्तु है, सब है। और सत्य तत्व का भाव नहीं होता, वो रहता ही है। अभिता तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शी ने देखा है, उसका अनुभव है। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा, विवेक चक्षु और चक्षु दिख रहा है। क्षेत्र क्षेत्रे तथा कृत्रिम प्रकाश है, क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने क्रिया नहीं है, क्रिया स्वतः स्वाभाविक है। क्रिया और पदार्थ प्राकृत नहीं है, ये प्रकृति है, ये बदलने वाले वस्तु। बदले बदलने वाली का त्याग कर दे, उसे त्याग हो रहा है सत्य है, और सत वस्तु है, उसकी प्राप्ति स्वाभाविक हो रही है, सबको हो रही है। स्वाभाविक सब की सत्ता है, अपनी सत्ता है स्वाभाविक सत्य है, वो है रूप में है रूप। है दो तरह का होता है, एक नहीं की अपेक्षा है होता है, और एक निरपेक्ष है, निरपेक्ष अपेक्षा नहीं, स्वाभाविक। वो सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। निरपेक्ष है सत्ता, और स्वाभाविक स्थिति है, उसका अनुभव करना है। उसका कोई भाव नहीं होता, वो एक रूप रहता है, शरीर में प्रलय में, महाशरीर में महाप्रलय में, वही संज्ञा भी नो फसायन थे प्रलय न फसंति स। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रकार से क्षेत्र मात्र वो क्षेत्र प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को उपकार देता है। सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोपलिप्यते जैसे आकाश है इसमें लिप्त नहीं होता निर्लिप्त रहता है। सर्वत्र अवस्थित होते है तथा उत्पन्न हो गए वो भोग नहीं बनता। शरीर सो भी मानते है न गुणते न लिपते शरीर सो भी अब इसमें योगी अहंकृत भाव है इससे न अहंकृत भाव बुद्धि से लिपते अहंकृत भाव नहीं है लिप्तता नहीं है मित्र भाव है। अहंकृत भाव बुद्धि से नहीं पड़ती है हत्वा से भी मां लोग अहंती न निमित्ते संपूर्ण को मात्र न आहन करता है न बढ़ता है न बनता है मानो उसे कोई कर्म लागू नहीं होता न उसमें कर्तृत्व आता है न उसमें लिप्तता होती है कर्ता भोगता पर नहीं होता। भोगतापन कर्तापन मिटाना नहीं है इनको स्वीकार नहीं करना है नहीं मिटा दे तो उसको जो पहले सत्ता हो सत्ता ही नहीं स्वीकार तत्व है जो का जो प्रकार दे विश्वास ना करते तो है ना भोगतित्व है पदार्थ क्रिया ये पदार्थ क्रिया रूप से प्रवृत्ति है और परमात्मा और विश्राम पदार्थों की जगह तो परमात्मा क्रिया की जगह विश्राम स्वत सिद्ध है स्वाभाविक स्वत परमात्मा है विश्राम परमात्मा है विश्राम जाके कृपा लव ले सकते मति मंद तुलसी दास को लव ले कृपा पायो परम विश्राम। वो अपार नित्य प्राप्त है सबको, वो सब दृष्टि नहीं है, सही बात है। वायु परम विश्राम राम समदाय को परम विश्राम कुछ करा नहीं, जैसे नाहं कर दो बाबू तो नहीं है पे थे बहुत तो नहीं, करते तो बहुत है तो मानता है यही संसार है, संसार का स्वरूप ही करते तो बहुत है। और उसको स्वीकार न करना, उस परम विश्राम है, परम विश्राम, परम विश्राम क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंत ज्ञान चक्षुष ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र का विभाग होता है, विभाग और अपने क्षेत्र के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, क्षेत्र क्षेत्र में मिट जाता है। जो रह जाता है यह परिवर्तनशील हो रहा स्वभाव है, ऐसी तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि कुछ भी चिंता न करे, करना और बोले संसार न करोते न लिप्त है, ये कभी हुआ है नहीं, केवल माना हुआ है, उसको स्वीकार न करे बस। आपसे आप विश्राम है, आपसे आप परम विश्राम शरीर भी लोग जायते प्रदय न बिंदते च परम विश्राम आप साहब से पूछ रहे सब आप साहब वो प्रकाश करता है, वो प्रकाश क्रिया नहीं है, वो और सत्ता मानने से उसको दिखते है, वास्तव में सत्ता भी नहीं है ऐसी, प्रकाशक प्रकाशित करे सत्ता हो तो खाते तो भोगतरी को याद ही न करे, स्वीकार न करे, ये राम राम गुण है, ये सिर तत्व है। न करो तो ये न लिप्य थे, कर्तव्य तो नहीं होता, बहुत ही तो नहीं होता। कृष्ण लोग मधुरवी हेवी सबको प्रकाशित करता है, निम्रता उसमें है ही नहीं। इस बात से प्रकाशित करता नहीं है, स्वाभाविक होता है। निर्णय शुद्ध इस बात से जैसे नाहन कर दो भाव बुद्धि जैसे निपते अंगत भाव कर्तित्व नहीं है, लिप्त भौतित्व नहीं है। ऐसे नाहंग तो भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे, आत्मा भी से मान लोग नाम दी नाम निबद्ध थे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मन करो थे न लिपे थे, ऐसे नाहंग तो भाव बुद्धि जैसे लिपे थे, आत्मा भी से मान लोग नाम दी नाम निबद्ध थे।